Merhaba değerli dinleyenler, Erkan'la Çok Canlı başladı ve sevgili Baha yeni albümüyle şu an bizimle. Hoş geldin Baha'cığım. Hoş bulduk Erkan'cığım. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Vallahi seni gördüm daha iyi oldum. Allah canım dostum versin. Ya. Biz de seni görmekten mutluyuz. Gerçi bir önceki albümle bu albümün arasında 4 senelik bir zaman var ama değil mi? Yok. O kadar yok mu? 1,5 sene kadar oldu. Bir ara albüm var, o zaman seninle görüşemedik ama. Ama biz bir ara program yaptık 1,5 sene kadar önce. 1,5 sene oldu. Yani oldu mu? Son albümden bu yana 1,5 yıl oldu. Tabii arada biz seninle görüştük, irtibatlaştık ama öyle küçük bir kısa bir programdı. Evet. Belki o yönden aklında kalmamış olabilir. Peki. Şimdi aşkı duymak istediğin her zaman albüme bu adı verdiniz. Evet. Ve aşk şarkıları da seninle özdeşleşti. Böyle bir durum var. Yani tabii o sizlerin takdiri. Sen çok seviliyorsun. Müzik severler tarafından. Yani bir insan sanat müziğini sever, halk müziğini sever, popüler müziği daha çok tercih eder ama sen genel müzik severlerin ortak olarak sevdiği sanatçılardan birisin. Bu da herkese nasip olmayacak bir durum. Onur verici tabii böyle bir durum var ise onun da sebebi şey olabilir. Yani Erkan belki benim tarzımda, benim yaptığım müzikte hemen hemen her türlü her tarzın biraz tınısı var. Evet. İşte gitar, belki keman, belki ud, belki ya belki enstrüman zenginliği ve şarkıların belki ulaştığı kitleler açısından tarzları da belki bunu hissettiriyor olabilir. Evet. Yani onur duydum. Peki biraz bu albümden bahsedelim. Bahsedelim. Bu öncelikle bir proje albümü. Yani Baha çizgisi dışında. Hı hı. Aslında çizgi dışı derken yani konsept dışı bir şey diyelim. Daha önceki 6 albümümüz yeni besteler ağırlıklıydı. Aralarda biz birer ikişer cover şarkı kullanıyorduk. Evet. Doğrusu işte eskiden okunmuş, hit olmuş, sevilmiş şarkıları kullanıyorduk ama bu albüm böyle arada bir nefes gibi, bir soluk gibi benim çok uzun zamandır istediğim bir albüm idi. Bir projeydi. Bu arada sevgili Polat Yağcı, Pol Production'la çalışmaya başladım ben bu albümden itibaren. Polat Yağcı fırtınalar estiriyor Polat, müzik dünyasında. Evet, şu anda inanılmaz iyi bir ekip kurdu. Evet. Her şey bence gayet iyi gidiyor ve Polat gerçekten bu işte bir profesyonel. Profesyonelliği dışında, işine saygısı ve başarısı dışında kişi olarak da birey olarak da çok iyi bir insan. Bizleri anladı, bizlerin hepimize ayrı ayrı destek verdi. Onunla çalışmak gerçekten büyük keyif. Bu arada sadece Polat değil, Polat'ın ekibi hani hep arkada sağlam bir çok profesyonel olur, bir ekip. Evet. Çok sağlam, gerçekten çok iyi bir ekip. Bu ekibin içerisinde olmak da benim için çok keyifli. Peki o zaman bu albümde ilk klibini İnan Ki'ye çektin. İnan Ki'ye çektik, evet. Bu şarkıyı dinleyelim, ardından sohbetimiz sürsün. Tabii. Kim olur. Söylemişti yıllar önce bu eseri? Vallahi Erkan, kimden duymuştun? Erkin Baba, Erkin Koray. Evet. O artık Erkin Baba diyoruz ona. Çok çok değerli bir usta. Erkin Koray'dan duydular dinleyiciler. Aynı zamanda rahmetli Kurtuluş. Evet. En son Kurtuluş okumuştu. Hatta Kutsi ve ben bunu sık sık dile getiriyoruz. O zamanlar onun çok çok içten bir dileğiydi. Ya kardeşlerim dedi, ne olur biriniz okuyun bu parçayı benden sonra dedi. O da bana kısmet oldu. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Peki şarkımızı dinleyelim, sohbetimiz devam etsin. Peki. Başka, senden başka hiç kimse yok içimde, kimse yok içimde. Yüzüne bakmasam da, sesini duymasam da, seni her gördüğümde, her gördüğümde inan ki senden başka, senden başka, senden başka hiç kimse yok içimde. Kimse yok içimde. Baha seslendirdi. Aşkı Duymak istediğin Her Zaman albümün adı Paul Production'dan çıktı ve Çınar Müzik'te bu albümün dağıtımını yaptık. İki hafta kadar oldu herhalde değil mi Baha? 26 Nisan'da çıktı Erkancığım. Evet. Hemen hemen. Işte, iki hafta kadar. Bir hafta 10 gün falan. 10 günü biraz geçti herhalde. Nasıl peki gidişat? Vallahi şu anda her şey harika. İşte 1,5 sene sonrasında aslında düşündüğümüz yeni bir albümken bu ara proje dediğimiz, daha doğrusu düşünülen bu proje, hı hı, şu anda inanılmaz güzel gidiyor. Bizim normal şartlarda Ekim veya Kasım ayı gibi yeni albüm düşüncemiz vardı ama yani bu tepkiler böyle giderse herhalde uzatacaktır. Bu güzellikle yürürse herhalde biz ikincisini falan yapabiliriz bu albümü. Peki normalde sen yine kendi bestelerinden oluşan veya diğer tabii, arkadaşların tabii aldığın yeni besteler, hiç okunmamış eserleri sen hazırlamıştın. Öyle bir albüm yapacaktın ama. Düşüncemiz oydu. Genel olarak da budur ama bu böyle bir albümü ben kendi açımdan düşündüğüm zaman daha sonraki bir zaman dilimine bırakmıştım. Peki. Polat'la biz bir araya gelince, Polat'ın önerisidir bu, yani Polat'ın fikridir. İzel ve benimle ilgili. İzel de aynı şekilde bir proje albümü çıkardı. Aynı anda çıktık zaten, bir hafta arayla. Bu ara bu tarz albümler biraz fazla çıkıyor. Eskiye dönüş gibi, yıllar öncesinin bu sevilen şarkılarını okuma dönemi sanki var. Birçok sanatçı böyle bir şey yapıyor. Acaba Polat Bey de bunları gördüğü için mi bu teklifi yani sundu? Belki olabilir ama şu yönü de düşünebiliriz. Benim zaten baştan ilk albümden bu yana gelen böyle bir durumum var. Yani işte evet, sana yabancı çok sevdiği bu. Kutupta Yaz gibi şarkısından tut, Canım Sevgilim, Bizim Hikayemiz, Ölmeyen Şarkı. Bunların hepsi bu tarz şarkılardı. Hı-hı. Biz her albüme bir iki tane koyuyorduk. İşte Bitmeyen Çile gibi birbirinden değerli şarkıları. Yani tek fark bu albümde bir iki tane değil de 10 tane böyle, hı-hı, bir şarkı olmuş oldu. Çünkü bu parçaların hepsi birer şaheser bence. Evet. Bir döneme gerçekten damgasını vurmuş. İnsanların yüreklerini, ruhlarını, o değerli bestecilerin, söz yazarlarının ruhlarını taşıyan, o zamanın romantizmini içerisinde barındıran şarkılar. Bunlara sadece ben bahaca bir yorum katmaya çalıştım. Yani işte benim kendi tarzımda, müzikalitemle alakalı. Altyapılarında kendime göre düzenlenmiş altyapılarla bu şarkıları yorumlamaya çalıştım sadece. Yani bana çok aykırı bir şey değildi. Yani bir cazcı olursunuz da böyle bir albüm yaparsınız. Evet. Yani böyle bir durum değildi zaten. Zaten sana yakın şarkılar, evet, diyorsun. Hadi o zaman bir diğer eserimizi de sen seç. Öyle İstersen, devam edelim. Gülü susuz seni aşksız bırakmam şarkısını yollayalım. Tamam. Erkancığım. Hazır fondayken. Söz Aşkın Tuna, müzik Zekai Tunca. Evet, geçtiğimiz haftada Zekai abiyle birlikteydik. Ona da buradan selamlarımızı gönderelim. Saygılarımızı gönderelim. Ve şarkıyı hep beraber dinleyelim. İkinci klip bu olabilir mi? Hadi o zaman onun sürprizini yapacaktık ama ben söyleyeyim. Madem konusu açıldı. Biz Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam ve İnan Ki'ye aynı andaki klip çektik. İnan Ki şu anda yayında. Gülü Susuz da uygun bir zamanda yayında. Ondan sonra yayında olacak. Evet. Pekala. Thank you. Sağlık. Bu da yine harika olmuş. Teşekkür ederim Erkan'cığım. Sağ ol. Peki bu albümle beraber tabii televizyon programların başladı. Radyolara evet. Gidiyorsun. Tepkiler de mutlaka güzel. Şu anda her şey harika. Gayet güzel. Peki seni bu görmediğimiz süre içerisinde senin hakikaten örnek gösterecek de bir yapım var. Sen hep müziğinle var oluyorsun. Yani yapmış olduğun bir iş varsa televizyonlarda, radyolarda görünüyorsun. Ondan sonra bir daha Baha'yı kimse yüzünü hiçbir yerde göremiyor. Sadece sahne aldığı yerlerde görüyorlar. Bu senin bu mesleğe başladığından beri hayat felsefen mi? Yoksa konuştuğun büyüklerinden bak Baha'cığım böyle olman gerekiyor diyerek böyle bir yol mu çizdin? Nedir bunun sırrı? Ya tabii ki yaşam biçimi bu. Yani bu bir şekilde ikinci söylediğin gibi olsa mutlaka bir yerde açık verirsin zaten. Yani ben zaten başlangıçtan itibaren sakin yaşayan, kendine göre bir tarzı olan, kendine göre bir hayat biçimi olan bir kişiydim. Yani albüm çıkardıktan sonra bu konuda da çok farklı bir şey yaşamadım. Yani belki bu işin gerektirdiği bazı şeyler var. Yani tabii ki magazin insan hayatında önemli. Hele bizim işte çok önemli. Hı hı. Ekranlarda olmak bu işi yapan insanlar için vazgeçilmez bir unsur. Ama ekranlarda olacaksam en azından ben doğru düzgün şeylerle olayım. Evet. Bir şekilde hani bir arkadaşlarımla bir yere gidiyorsam da hani düzgün bir şekilde çekilsin, yorumlar yapılsın vesaire falan. Yani çünkü bunlar zamanında çok farklı kullanıldığı için, dejenere olduğu için birçok değer. Ben belki de bunları çok tercih etmedim. Yani bunun yanı sıra tabii ki bir dostlarımla görüşüyorum, bir yerlere gidiyoruz geliyoruz ama biz kameraları çağırmadığımız için çünkü işin biliyorsun evet. Sektör içerisindeki bir yönü de budur. Bir yere gidersiniz, koskoca İstanbul'da yani kameralar orada olmaz. Birilerine haber verirsiniz, onlar gelir, çekim yaparlar. Dolayısıyla işin içerisinde farklı şeyler var. Ben bunları hiçbir zaman kullanmadım, kullanmaya gerek de görmedim çünkü yaptığım işe güveniyorum, kendime güveniyorum. Yani yaptığım işin neticesi zaten bir şekilde ortada. Diğer tabii durumlarda yani çok fazla ne bileyim ya yani sağda solda çok fazla gezmeyi de sevmiyorum. Hı-hı. Benim daha çok ev hayatı tercihim. Evimde hobim var, örnek veriyorum. İşte bilardoyu seviyorum. Evet. Bilardo masam var. İşte film izlemeyi seviyorum. Kendime ev içerisinde bir küçük bir dünya kurdum. Dostlarımla, arkadaşlarımla zaman zaman dışarıda, zaman zaman evde yaşayıp gidiyoruz işte. Hayır, yani bir de şöyle bir örnek de teşkil ettin. Seninle beraber birkaç arkadaş daha var. Yine çok popüler olan ve özel hayatıyla hiç gündeme gelmeyen, sadece sanatıyla gündeme gelen. Yani bir insan istediği takdirde düzgün bir sanat hayatı varsa özel hayatıyla gündeme gelmeden de sevilebiliyor, popüler olabiliyor. İşte geçtiğimiz hafta Kutsi de buradaydı. Yine o da senin gibi kardeşim. Özel sanatçılardan bir tanesi. O nedenle gençlerin sizi örnek alması hakikaten hoş. İşte sizleri almalı bu konuda. Teşekkür ederim Erkancığım. Ya doğru aslında 50 tane değil. Yani dediğim gibi diğer kişileri yadırgadığım için onlar herhangi bir eksik bir şey görüş belirtmek istediğim için söylemiyorum ama her şeyin bir dengesi var. Yani bu dengeler bazı çıkarlar için farklı şekillerde kullanılmaya başlandığı zaman işin bence farklı yönlere çıkıyor ortaya. İnsanların bakış açıları da değişiyor. Gerçekten yetişmekte olan bir gençlik var. İnsanların kendilerine idol alan bir gençlik var. Onların gözleri önünde bir Türk genci olarak. Çünkü biz Türk toplumuyuz. Evet. Yani Türk toplumunun kendine has gerçekten önemli özellikleri var. Bu özelliklerin gelecek nesillere aktarılması için de birilerinin bir şekilde model olması gerekiyor. Ama ben şu anki durumda işte ekranları açtığım zaman, çeşitli işte gazeteleri açtığım zaman vesaire, yani görsel basında, yazılı basında çok fazla bu örneklerin birçoğunu göremiyorum yani. Bunlar üzücü. Şekilci falan değilim ama hani bir erkeğin bir görüntüsü olmalı, bir kadının bir zarif bir görüntüsü olmalı. Ben bu taraflarını savunanlardanım ve kendimce böyle yaşamaya çalışıyorum. İyi de yapıyorsun. Peki hadi aşk kitabıyla devam edelim. Bu eserle ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Aşk kitabı benim yaklaşık 15-16 yıldır sahnede çalıp okuduğum bir şarkıdır. Benim için çok özel bir şarkıdır. Ahmet Selçuk İlkan'ın sözlerini taşır ve çok güzel bir Coşkun Sabah bestesidir. Dilersen dinletelim. Evet. Sevgili dinleyiciler, şu anda bu programda dinlediğiniz tüm eserler sevgili Baha'nın 15 gün kadar önce çıkan yeni albümünde yer alıyor. Ve albüm Çınar Müzik etiketiyle dağıtıldı. All Production'dan çıkan bu albümde çok güzel 10 ayrı eser var. Hem bu eserleri sizlere tanıtıyoruz hem de sohbet ediyoruz. İlerleyen dakikalarda bu sohbete sizler de katılabileceksiniz. Kanun mu aşk? bak ne hale geldi. Değerli dinleyenler, Radyo 7'de bugün sevgili Baha Erkan'la Çok Canlı'da stüdyo konuğum, yeni albümüyle ilgili hem sohbet ediyoruz ve ilk bölümde birinci saatte biz sohbet edeceğiz. İkinci bölümde sizler de bu sohbete katılabileceksiniz. Her zamanki gibi telefon bağlantıları alacağız. Hatta telefon numarasını şimdi verelim. Verelim Erkan'cığım. Arasınlar ve numaralarını bırakacaklar. Öncelik sırasına göre 17 haberlerinden sonra biz canlı yayını alacağız. Seninle konuşmak isteyenler mutlaka olacak. Hem Türkiye'den hem yurt dışından gelecek telefonlarda bakalım neler paylaşılacak. Bekliyoruz. Canlı yayın telefon numaramız sevgili Baha ile küçük bir sohbette bulunmak isteyenler 0212 alan koduyla 467 3770. Canlı yayın telefon numaramız 0212 alan koduyla 467 3770'ten bizi arayabilirler. Sevgili Baha, aile Ankara'da. Evet, Ankara'dalar Erkancığım. Hala oradalar. Getiremedim oradalar onları İstanbul'a. Ya aslında çok istiyorum ama eşim biraz daha zaman geçsin diyorlar. Yani arada tabii gelip gidiyorlar ama aslında sürekli yanımda olsalar tabii ki daha güzel olacak. Abinle ama, beraberdin sanırım. Yine beraber misiniz abim burada? Abim şu anda Didim'de. Didim Altınkum'da. Orada bir restoran vardı, kafeterya gibi. Restoran, kafe, bar tarzı bir mekanımız var. Çok uzun süredir biliyorsun. Şu anda orayı hazırlıyorlar. Sezon için. Yaklaşık bir 10-15 güne kadar falan açılacak. Çok da güzel şeyler yapmışlar. Yazın inşallah ben de fırsat buldukça gideceğim. Hala eski haliyle mi yoksa biraz büyüttü mü orayı? Nasıl? Şöyle, biraz daha büyüdü. Biliyorsun orası 90 yılından bu yana işte Bora Baha olarak başlayan, sonra Baha Kutsi, işte Baha Ersan, Baha Necat diye devam eden bizim kendimizi bulduğumuz, hayatımızda çok çok önemli ve özel bir yeri olan Didim Altınkum. Öyle bir mekan. Abim bunu yaşatmak adına şu anda orada ve kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü bazı şeylere sahip çıkmak gerçekten zor. Evet. Birçok şeyi de göze almak gerekiyor. O yüzden Sait abime buradan, Sait Gündoğ diye sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşeceğiz. Yine bu yaz sahne alacak mısın orada? Yani fırsat buldukça, şimdi yeni albüm sonrası olduğu için yaz dönemi zaten konser ağırlıklı yoğun oluyor. Aralarda, boşluklarda mümkün olduğu kadar, fırsat buldukça tabii çok sık gitmeye çalışacağız ama artık gidebildiğimiz kadar gidip geleceğiz. Bu arada annem ve babam Ankara'dalar. Ablamlar da oradalar. Bizi eminim şu anda dinliyorlardır. Anneciğim, babacığım, ellerinizden öpüyorum sizleri. Çok seviyorum. Ablamlara sevgilerimi gönderiyorum. Peki bu senin aracılığında. Didim'deki kafeden bahsedince aklıma senin o anın gelmişti. İşte Baha ismi nasıl ortaya çıktı diye. Duymayanlar da vardır. Evet, çok da tebessüm ettiren de bir öyküsü var onun. Bir paylaşır mısın? Tabii ki. Biz Bora'yla Didim Altınkum'da ilk çalışacağımız zaman, hatta şimdi ablam da Didim'de. Evet. Orada öğretmenlik yapıyor Serap Kızar. Ablam ya işte Bora Bahattin ikilisi, benim ismim Bahattin. Evet. Bora Bahattin ismi, tahta bir tabelamız vardı. O tahta tabelaya yerin ismi de Barbar'dı. İşte Bora Bahattin Barbar'da gibi bir şey olacak ama Bahattin sonuna sığmıyordu. Sevgili Bora'yla ablam, o zaman Seraf ablam, dediler ki ne yapalım ne yapalım. Bunu dediler, biraz hani şöyle nasıl bir şey yapsak. Dur hadi şu neyi bir silelim, in de teyi de silelim derken bir anda Bora Baha harika bir uyum oldu. Evet. Bora Baha Barbar'da gibi bir sloganla biz o zaman o mekanda çalışmaya başladık. Ve o günden sonra Baha aşağı Baha yukarı derken ben Baha ismine alıştım. Peki oradan önce senin sahne hayatın var mıydı, yoksa ilk senin sahne aldığın yer? Yok, Ankara'da çalışmaya başlamıştık. Benim ilk sahne hayatım 1987 sonudur. Gazi Eğitim Müzik Bölümü öğrencisiydim o zaman. Evet. Ankara Gazi Eğitim öğrencisiydim. Ufak tefek, hani ilk başladığın zaman bölüme herkes bir şekilde öğrenciyken çalışır. Ben de o zamanlar gitarı biraz ilerletmiştim. O zamanlardan başladım ama 90 yılından itibaren Altınkum'daki sahne başladı. Senin Didim ilk Altınkum keşfedilişin nasıl olmuştu? Yani seni ilk bulan ve sana albüm yapmaya karar veren? Ya o da çok enteresandır. Biz Altınkum'da çalışmaya başladık. Devam etti yıllarca bu sahne hayatı. En son artık 98 yılına kadar. Bu arada tabii Kutsi'yle bir yıl sahnemiz oldu Altınkum'da. Sevgili Orhan Ölmez, o benim canımdır, canım kardeşimdir. Orhan'ın şu, Orhan da şu anda gayet başarılı gidiyor. O zamanlar o da Didim'deydi. Bayağı uğurlu bir mekanmış Özgün, orası. Sevgili Özgün, o da o mekanda sahne almış bir kardeşimizdir. Yani biz o sahnenin tozunu yutan mutlaka albüm yaptı. Ve hepsi de başarılı oldu. Ve başarılı oldu. Oranın belki de bir uğuru vardır, bir sihri vardır bizler için. 98 yılına kadar bu sahne devam etti. Ben tabii bu arada İstanbul'a gidip geliyordum sık sık. Evet. Albüm teşebbüslerim oluyordu ama sanırım şarkılarım biraz ticari bulunmuyordu. Herkes bunu yaşamıştır dönem dönem. Prodüktörlerle karşılıklı bir araya geldikleri zaman. Ama sonrasında bir umutsuz bir dönem girdi araya. Yaklaşık 5 yıl gittim geldim İstanbul'a. Olmadı. Hı hı. Albüm yapamadım. Sonrasında şöyle bir proje geliştirdim kendimce. Kendim birikim yapıp kendi albümümü kendim yapacağım düşüncesiyle abimle başladık işte o zaman çalışmalara. Daha sonrasında 98 yılının yazında Didim Altınkum'a bir sahne yaparken o zaman özel bir müzik kanalında çalışan bir arkadaşımız gelmiş. Bizim haberimiz yok tabii. Evet. Düzenleriyle birlikte. Bizi dinlemiş. Ben program sonrasında işte dediler ki bir arkadaşımız var seninle işte görüşmek istiyor. Hı-hı. Tabii buyursun falan dedim. Bana dedi ki o zaman ya dostum dedi senin burada ne işin var dedi. Yani bu kadar dedi yani yeterli sahne iyiydi. İşte tabii de ben 4 enstrüman kullanıyordum o zaman. Hı-hı. İşte 2 gitar başlıyorduk. Daha sonra kemanla biraz çigan veya romantik şarkıları biraz keman çalıyordum o zaman. Sonrasında bağlama alıyordum. İşte Türk halk müziğinin o birkaç türküsünü seslendiriyorduk. En sonunda ud çalarak fasıl yaparak bitiriyorduk programı. Bayağı zengin geçiyordu program. Böyle bir şey görmedim şimdiye kadar. Hani ne yapalım? Yaptık mı bir şeyler falan? Ben de o zaman ona durumu açıkladım. İşin açığı çok başlangıçta inandırıcı gelmedi ama çünkü hani insanlar biliyorsun bir şekilde yaklaşıyorlar vesaire falan. Evet. Ama sonrasında anladık ki gerçekten ciddiyermiş. Onlara çok şey borçluyum. Gerçekten yürekten minnet borçluyum. Şu anda bizi dinliyorlarsa sevgili Tuğba'ya, sevgili Ayşen'e, sevgili Sadık abiye, Mehmet'e onlara çok çok teşekkürler ediyorum. En derin sevgilerimi gönderiyorum. Beni bu işe onlar başlattılar. Hı hı. İstanbul'a geldim bir demo albüm yaparak. İlk görüştüğüm firma Sindoma Müzik oldu. Cengiz Topal, Hasan Topal oldu. İlk görüşmede de zaten albüm fikri netleşti. Sözleşmemizi yaptık. Ve yazında da 99 yazında da albümümüzü çıkardık. Ve o gün bugündür de merdivenleri bir sağlam bir şekilde çıkıyorsun. Bakalım işte hani ne derecede ne yapabiliyoruz ama önemli olan içinden geldiği gibi doğa inandığın şeylerin arkasında olarak kendince birikimlerini insanlara duygularını bir şekilde aktarmaktı amaç. Evet. Ve düzgün bir şekilde aktarmaktı. Ben kendimce bunları yapmaya çalıştım. Şimdi dolu dolu da bir 12 yılı geride bırakıyorsun. 11 yıl bitti diyelim. 12. yıla girdik. Nice yıllara diyelim. Hadi o zaman yine fonda olan güzel bir eserimiz var. Hareketli de bir eser. Bu eserle ilgili ne söylersin? Bunu kim okumuştu? Boş Dünya'yı mı çalacağız? Başka bir şey. Başka bir eser de olur. Hangini istersen. Boş Dünya gönderelim istersen. Tamam. Şimdi bu kadar şeyi konuştuk ya geçmişten. 3 günlük dünya. İnsanların aslında birçok şeyi dert etmemeleri gereken. Belki 5 saniye sonrasında ne olacağını bilemediğimiz bir hayat var. O yüzden böyle bir hayat içerisinde sanırım bu şarkı şu ana da uygun bir şarkı olacak. Boş Dünya diyelim bir Selami Şahin şarkısı. Pekala. Her şey boş, her şey yalan. Sen de biraz oyalan. Şu üç günlük dünyada var mıdır baki kalan? Her şey boş, her şey yalan. Sen de biraz oyalan. Şu üç günlük dünyada var mıdır baki kalan? Gününü gün etmeye bak. Derdi kederi bırak. Hangi yaşta olursan ol. Yaşamaya bak, yaşamaya bak. Dostum yaşamaya bak. Dostum yaşamaya bak. Boş dünya, boş dünya, boş dünya. sev her gün yaşa. Bir nehir gibi çal şu yalancı dünyada. Ne üzülle de ağlar. Her gün sev her gün yaşa. Bir nehir gibi çal şu yalancı dünyada. Ne üzülle de ağlar. Gününü gün etmeye bak. Derdi kederi bırak. Hangi yaşta olursan ol. Yaşamaya bak, yaşamaya bak. Dostum yaşamaya bak. Dostum yaşamaya bak. Boş dünya. Boş dünya. Boş dünya. Boş dünya. Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı bugün sevgili Baha yeni albümüyle canlı yayın konuğum sevgili dinleyenler. İlk bölümde bir sohbet ettik. Evet Erkan'cığım. Keyfin yerinde. Her şey gayet iyi. Sen de olur da olmaz mı? Şimdi ya. Daha da keyif vereceksin çünkü seni sevenlerle dinleyicilerinle birebir sohbet edeceksin. Sabırsızlık. Başlayalım telefon bağlantılarımıza. Canlı yayın telefon numaramız 0212 alan koduyla 467 37 70. 0212 467 37 70. Alo. İyi günler. İyi günler efendim. Baha abi de nasılsın Baha abi? İyiyim abim, kimle görüşüyoruz bakalım. Abi ben Ankara'dan öğrendim. Senin 99 yılından ilk çıkardığın albümden beri hayrandım. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim abim benim. İsmini alabilir miyim? İsmim İbrahim. İbrahimciğim hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Artık seni Baha Fan'da görmek istiyoruz. Biz hep Baha Fan'da takılıyoruz ama seni hiç Baha Fan'da göremiyoruz. Bütün hayranların hepsi Bahfan'da görmek istiyor seni. Ya şöyle İbrahim, ben çıktığım şu anda programlarda ve katıldığım hemen hemen her yerde sizlere selam gönderiyorum. Alıyorsunuz değil mi öncelikle, onu bir sorayım. Alıyoruz abi. Şimdi sitemiz yeni bir oluşum içerisine girecek bu ara yeni yeni. Ben arada bir giriyorum ama tabii ki bazı arkadaşlarımız işte Menşure olsun, ne bileyim Sercan olsun, bütün kardeşlerimiz, onlara buradan tek tek teşekkür etmek istiyorum. Onlar birçok şeyi yönlendirmeye çalışıyorlar. Bundan sonra ben de size katılacağım. Hep bir arada olacağız inşallah. Tamam mı İbrahim'ciğim? İnşallah Bahar'cığım. Peki yine teşekkürler sevgili İbrahim. Çok teşekkür ediyorum. İyi sağ günler. Olasın. Hoşça kal. Hoşça kal abim. Sağ ol. Alo. Alo. Buyurun. İyi günler. Teşekkürler. Nereden arıyorsunuz? Ben İzmit'ten arıyorum. İzmit'ten. Adınızı da öğrenelim ve hemen sevgili Bahar'la. Dürdane İnan. Buyurunuz efendim. Ben çok severek dinliyorum sizi. Bahar Bey iyi günler. Merhaba Dürdane'm, hoş geldiniz. Hoş. Sizin sesinizi çok severek dinliyorum. Çok dinlendirici, çok böyle kalbe hitap eden bir sesiniz var. Şarkılarınızı çok beğeniyorum. Büyük hayranınızım. Çok teşekkür ederim, sağ karakter olun. Karakter olarak da çok beğendiğimiz bir sanatçısınız. Kısaca bu kadar. Ve çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim Dürden, onurlandırdın beni, sağ olasın. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi günler. Hoşça kendine kalın. İyi bak, hoşça kal. Alo. Alo. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Çerkezköy'den arıyorum ben, Çiğdem. Buyurun Çiğdem Hanım. Bahanık Bahayla görüşebilir miyim? Çok heyecanlıyım bu arada. Çiğdem Hanım, Bahayla görüşüyorsunuz. Ay çok şükür sonunda sesinizi duyabildim. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim Çiğdem. Hoş geldin. Sürekli takip ediyorum. Ben Baha Fan'dan, hatta cimcimi benim. Aa öyle mi? Evet. Bu arada son albümü dinledin mi? Evet, dinlemez olur muyum? Aldım da albümünüzü de. Favorilerin hangileri? Aşk kitabını çok seviyorum. Şu anda hepsi güzel. Teşekkür ederim, sağ ol. Aşk kitabına inşallah herkesin yoğun isteği oluşmaya başladı kliple alakalı. Sen de aynı görüşte misin? Ben sizinle mi konuşuyorum ya? Buradayım benim Çiğdem. Ay lütfen bize biraz zaman ayırın lütfen. Tamam, merak etme Çiğdem. Bundan sonra biraz ihmal etmiş olabilirim sizlere ama siz de takdirle karşılayın. Bir albüm hazırladık. Çok yoğun bir tempomuz var. Koşturuyoruz. Bir de benim inan yani çoğu zaman uyumaya vaktim olmuyor. O yüzden az çok kopukluğumuz olmuş olabilir ama benim gönlümdesiniz, evet. Bunu bilin, olur mu? Peki. Ve ben şu an işteyim. İnanabiliyor musunuz? İnternetten sizi takip ediyorum. Peki Çiğdem Hanım, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Kendinize çok iyi bakın. Sen de hoşça kal Çiğdem. Hoşça kal. Kolay gelsin. Evet, ilk saatte dediğim gibi biz sohbet ettik ama ikinci saatte hayranları sevgili Baha ile konuşacaklar bol bol. Ama şimdi bir eser arası verelim. Tamam. Bayati makamında bir eser değil mi bu? Ne olabilir? Uşak. Uşak olabilir. Zaten evet, kardeş yani makamlar. Kardeş makamlar. Tatyos Efendi şarkısı. Evet, harika bir eser. Rahmetli Barış Manço'dan dinleyip sevdiğim çok güzel bir eser. Gamzedeyim kebap bulmam, garibim bir yuva kurmam. Gamzedeyim kebap bulmam, garibim bir yuva kurmam. Kaderimdir hep çektim. Değerli dinleyiciler, bir son dakika haberi veriyorum. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül anayasa değişikliği paketini onayladı. Buna göre paket halk oyuna sunulacak. Haberi tekrar ediyorum. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül anayasa değişikliği paketini onayladı. Buna göre paket halk oyuna sunulacak. Ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz. Son dakika haber. Evet, son dakika haberini de aldık. Yani referandum olacak ve bir kez daha sandık başında olacak, oy verecekler ve öyle karar çıkacak. İzliyor musun gündemi sevgili Bahar? Takip etmeye çalışıyorum. Son birkaç gün özellikle dünden itibaren biraz tabii her şey karışmaya başladı. Evet. Her şeyin hayırlısı olsun diyorum ya. Yani zor bir dönem çünkü. İnşallah en az hasarlatılırsa evet, hepimiz için iyi olur. Peki biz yine telefonlarla devam edelim. Peki. Alo. Alo. Buyurun efendim. Merhabalar. Merhaba, nereden arıyoruz? Ben Manisa Saruhanlı'dan Sema Bahçeli. Buyurun Sema Hanım. Bahar'ın müthiş bir hayranıyım. Son zamandaki bütün eski şarkıları tekrardan dile getirmesi bizim için çok mutluluk verici oldu. Teşekkür ederiz. Sema. Efendim. Teşekkür ederim. Hoş sesini geldin. Sesini duymak çok güzel. Gerçekten ben de çok memnun oldum. Albüm dinlenmiş, öyle görüyorum. Evet. Dinlenmemesinin imkanı yok. Müthiş bir ses. Müthiş çok, diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Sema. Çok teşekkür ederim. Yakından takip ediyorum. Mükemmel. Peki senin favorin hangisi son albümden? Aşk Kitabı. Aşk Kitabı. Evet. Tamam, tamam. Mesajlar alınıyor yavaş yavaş. Çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak Sema. Ben de teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşça kal. İyi günler. Teşekkürler. Alo. Alo, iyi günler. Teşekkürler. Merhaba efendim. Tanıyalım sizi de. İyi günler efendim. Ben kızım adını arıyorum. Ayşe Moral. Daha inşallah tanıyacaktır. Didim'de görüşmüştük daha önce. Kendisi şu anda dinliyor. Kendi konuşamadığı için ben arıyorum. Öyle yeni albümümüzü aldık. Çok memnun, çok beğendik. Ayrıca başarılarınızın devamını diliyorum. Ayşe çok mutlu oldu ve şu anda size hayranlıkla ve böyle nasıl desem, Ayşe bir ameliyat geçirdi ama her şeyi unuttu. Şimdi çok iyi bir şekilde sizi izliyor. Öncelikle geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. O güzel sesinizi duydum. Bizler de burada çok mutlu olduk. Ayşe ısrarla diyor, Bahar'ın beni tanıdı mı acaba diyor ama dedim de getirmiştim ben size bir iki kere. Muhtemelen tabii ki görsem tanırım ama şimdi tabii ki bu mesafeden, bu sesten biraz tabii zor. İnşallah Didim'e geldiğim zaman siz tekrar getirin Ayşe'yi. Mutlaka geleceğiz ve görüşeceğiz. Tamam, tamam. Abim benim, yani tebrik ediyorum, bir içeriden sesleniyor, ben biraz dışarıda konuşuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok seviyor. Çok teşekkürler. Devam ediyorum ben de aynı şekilde. Peki çok sağ olun efendim. Saygılarımı gönderiyorum buradan. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler. Teşekkürler. Siz nereden katılıyorsunuz? Ben Samsun'dan katılıyorum. Kübra. Samsun'dan Kübra. Buyur, sen de hemen konuşabilirsin. Merhabalar Bahar Bey. Merhaba Kübra, nasılsın? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sesini duyunca daha iyi oldum. Biz de senin sesini duyunca iyi olduk. Teşekkür ederim. Arkadaşımın sürpriziydi bu bana. Sizi dinliyordum ama aramamıştım. O arayıp ismini yazdırmış, öyle katılıyorum şu anda. Patla teşekkür ediyorum bu arada sana da. Güzel bir sürpriz olmuş ama herhalde. Evet, harika. Yani dünyayı paketleseydi bu kadar sevinmezdim herhalde. Çok sevindim gerçekten de. Biz de senin sevindiğine sevindik. Oradan 5 yaşında. Öyle bir Allah bağışlasın. İsmi Baha. Evet, öyle mi? İsmi Baha. Öyle. Allah. Ve Kutup'ta Yaz gibi benim ömrümün şarkısı. Valla. Çok seviyorum onu. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz mutlu ettin. Allah oğlunun mürüvvetini göstersin. Amin. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağlıklı ve uzun ömürlü olsun inşallah. Sizler de hep mutlu olun. İnşallah. Ya ben ya bir imzalı resim istiyorum. Sitenize de başvurduk ama resim istiyorum. Ya da bir albüm istiyorum. İmzalı istiyorum ama. Şöyle bir şey yapabiliriz. Arkadaşlarım şimdi telefon numarasını not alırlarsa, gerekli bilgileri ya, alırlarsa. Ya çok sevinirim. Gerçekten tamam, mutlaka. Çok sevinirim. Ben özellikle ilgileneceğim ve yollayacağım. Peki. Çok sevinirim. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz da Kutup'ta Yaz gibi azıcık şöyle mırıldanırsanız. Bir güneşe bir de sana bakamam. Bir ateşi bir elini tutamam. Bir nefessiz bir de sensiz kalamam. Çöllerde su gibi özledim seni. Gibi yeterli olur mu acaba? Sanırım olmuştur. Çok teşekkür sağ ol, ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sizi bizle buluşturana da teşekkür ediyorum. Peki hoşça kalın efendim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ olun. Saygılar, hoşça kalın. Evet, şimdi yine 3 telefondan sonra bir ara verelim. Güzel bir şarkı daha dinleyelim. Ne dinlemedik? Şöyle bir bakıyorum. İkimizin Yerine dinledik mi onu? Dinlememiş olabiliriz Erkancığım. İstersen dinleyelim. Tamam. Dinleyelim. Bu eserle ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Ali Tekin Türen'in sözleri ve Selami Şahin bestesi. Çok güzel bir şarkı. Şarkıdan sonra konuşuruz. İki Selami Şahin şarkısı var. Evet. Peki. Biri söz müzik, diğeri sadece müzik. Efendim canlı yayında şu an sevgili Baha bizimle. 17-18'e kadar programımız devam edecek. Yine telefon bağlantılarıyla programımızı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Devam ediyor. Baha bugün Erkan'la çok canlı. Radyoları yeni açan dinleyicilerimizi hatırlatmış olalım. Çok sayıda seninle konuşmak isteyen dinleyicimiz var. Görüşebildiğimiz kadar görüşelim, konuşalım. Şimdi dinleyicilerimizden de ben rica edeceğim. Yayına bağlanan dostlarımız lütfen hatta kısa kalalım. Çünkü çok sayıda bekleyen var. Onlara da bu şansı tanımış olalım. Alo. Alo, merhaba Erkan Bey. Merhaba efendim. Nereden katılıyorsunuz? Emel ben, İstanbul'dan. Buyur sevgili Emel. Kısaca hemen Baha ile görüşebilirsin. Bahacığım, günlük Emel ben. Emel'cim merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sesin gayet iyi geliyor. Senin de iyi olduğunu sanıyorum. Teşekkür ederim. İyiyim, gayet iyiyim. Hayırlı olsun. Albümün adı nasıl çıktı? Nasıl ortaya çıktı? Hani sen albümlerinde hep aşkla ilgili kelimelerle başlatırsın ya albümlerine. Evet, evet. Bu albümün adı nasıl çıktı? Ben bu, onu merak ettim. Sevgili Polat'ın isim babası sevgili Polat'tır. Aşkı duymak istediğin her zaman ismiyle. Ben sadece baktım, duydum ve tamamdır dedim. Yani size nasıl geldi bilmiyorum ama ben çok beğendim. Güzel de olmuş. Bir seri devam ediyor bu arada. Bir de İstanbul'da konser olacak, bunu da çok merak ediyorum ben. Şimdi biraz daha promosyon dönemi Emel. Bakalım yani öyle bir durum olduğu zaman hemen biz duyurusunu yaparız. Belki olabilir. Onunla ilgili ben bir teklif yaptım Baha'ya. Belki olabilir. Onunla biz Erkan'la görüşeceğiz. Belki kısa zaman içerisinde öyle bir şey yapabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki, tabii ki hatırladım Emel'cim. Ben albümün için başarıların devamını diliyorum. İnşallah bol satışlar diliyorum. Canım benim, çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Sen de kendine çok iyi bak. Tüm arkadaşlara selamlar. Teşekkürler sevgili Emel. Alo. Alo. Buyurun. Merhabalar Erkan abi, nasılsın? Teşekkür ediyoruz. Nereden katılıyorsunuz? Osmaniye Kadirli'den Barış. Osmaniye'den. Buyur sevgili Barış, sen de hemen konuşabilirsin. Nasılsınız Baha abi? Teşekkür ederim Barış'cığım. Sen nasılsın, iyi misin? Sağ olun, teşekkür ederim. Albümünüz yine çok güzel. O kadife sesinizle şarkılara yeniden hayat vermişsiniz yani. Canım kardeşim benim, teşekkür ederim. Sağ ol. Çok hoş söylemişsiniz, çok hoş yorumlamışsınız. Ben de Aşk Kitabı, Boş Dünya şarkılarını, bir de ikimizin yerine şarkılarını çok beğeniyorum. Harika, çok güzel. Aşk Kitabı'na klip gider mi? Ne diyorsun? Gider. Onu söyleyecektim. Tamam. Ben de. Tamam. Dinleyiciler söyledi, ben de söyleyeyim yani. Ona klip çok güzel gider. Tamam Barış. Tamam. Dikkat edeceğiz. Bir şey isteyebilir miyim acaba? Tabii ki abi. Canım, buyur. Sevgilime Malatya'da bulunan çok özel biri için bir söyleyebilir misiniz acaba? Tabii ki söyleriz. Kime gidecek Malatya'da, özel biri, isim vermiyoruz öyle evet, mi? İsim vermiyoruz evet. Tamam. O zaman Barış'tan tamam, isim vermediğimiz özel birine Malatya'ya ve tüm Malatya'daki tüm değerli insanlara. Beni durduramazsın, ben aşk dolu ırmağım, damarlarından geçip kalbine akacağım, damarlarından geçip kalbine akacağım, kemer olup saracağım ince belini, tarak olup çözeceğim saçın telini. Benim bütün derdim sensin canım sevgilim. Hemen finale bağladım Barış, zamanımız biraz kısıtlı. Ağzına sağlık abi, çok teşekkür ederim. Canım kardeşim benim, sevgilerimi gönderiyorum, sağ olun. Sağ ol Barış, teşekkürler ve son telefon. Alo. Alo. Buyurun efendim. Ben İzmir Karşıyaka'dan Mahmut Güzeyiplikçi. Buyurunuz. Ben sevdiğim sanatçı Baha Bey'le görüşecektim. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, sizi severek dinliyoruz, hayranınım. Çok teşekkür ederim. Bu arada o kadar güzel bir ses geliyor ki. Çok çok çok güzel, çok yürekten bir ses geliyor. İzmir'in neresindesiniz? Sağ olun, sizin de öyle. Sağ olun. Bu arada değerli sunucumuz belki tanır beni. Görme özürlüğü, daha önce onunla görüşmüştük. Evet Erkan. Doğrudur ama tam hatırlayamadım tabii. Hak verirseniz eğer. Haklısınız. İzmir'e geldiğimde mi tanışmıştık sizinle? Radyoda. Ha, radyoda, telefonla konuşmuştuk. Radyo arkasında, yani yayın arkasında görüşmüştük. Doğrudur. İyi misiniz? Sağlığınız yerinde mi? İyi Allah'a şükür, sizin iyidir. Allah iyilik versin, bizdeyiz. Peki teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi ben Baha için bir şey diyebilir miyim? Buyurun. Numaramla şeyinde radyoda var, olmazsa tekrar verebilirim. Görüşme imkanım var mı acaba? Dediğim gibi ben Görme Özgür'ü hayranlarındanım. Numaranız varsa biz arkadaşlarımız tamam, onu alırlar mutlaka. Bir şekilde iletişime geçeriz. Teşekkür ediyoruz size. Saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın. Peki sevgili Baha, şimdi güzel bir eserle daha devam edeyim. Bu arada sen evli değilsin. Bekarım, evet. Yalnız yaşıyorsun. Evet. Yalnız yaşarken yemek işini ne yapıyorsun? Kendin mi pişiriyorsun peki? Ya o konuda teşekkür borçlu olduğum inanılmaz değerli insanlar var. Senin aracılığın hazır yeri de gelmişken hemen ileteyim. Sen tencere yemeği yemiyor musun? Ya aslında çok fazla fırsat bulamıyorum. Eve de çok sık da gelemiyorum. Yani biraz da dışarıdaki tempomuzdan dolayı ama... Kavacı Kabil Pizza var. Buradan gururla söylüyorum. Onlar benim canlarım. Zülel abi önderliğinde sevgili Mustafa Aydın, Cüneyt, Gökmen isimlerini tek tek sayamayacağım. Birbirinden değerli kardeşlerim. Onlar beni bu konuda inanılmaz destekliyorlar. Kalktığım zaman bir bakıyorum Mustafa kahvaltı abi kahvaltını getirdi. Ya inanılmaz derecede ilgililer canım kardeşlerime. Çok teşekkür ediyorum. Buradan bizi dinliyorlardır eminim. Hepsini çok seviyorum. Senin aracılığına söylemek isterim. Peki karşıya geldiğimizde bizi de götür o zaman. Yani mutlaka o pizzayı mutlaka yemen lazım. Ben pizza dendiği zaman abi pizza üzerine tanımıyorum. İyi peki gideceğiz o zaman. Tamam mutlaka. Benim misafirim tamam. Olarak şöyle Erkancığım. Peki anlaştık. Sevinirim. Şimdi albümdeki o özel eserlerden bir tanesi Amir Ateş'e ait. Evet. Harika bir şarkı. Bir Kızıl Gonca'ya benzer dudağın diyelim. Ve Baha yeni albümünde bu eseri de okumuş. Muhteşem bir repertuar. Vallahi bu albümü arabaya CD çalarak koyacaksın. Herhalde bir Kars'a kadar gider dönersin bununla beraber 10 defa çalsın. Öyle olduğunu söylüyorlar. Peki dinliyoruz. Bir kızıl goncaya benzer dudağın açılan tek gülüsün sen bu bağın. Bir kızıl goncaya benzer dudağın açılan tek gülüsün sen bu bağın. Kalplere sevda otun, kim bilir hangi gönüldür durun. Kurulur kalplere sevda otun, kim bilir hangi gönüldür duran. Hangi gönül Bu albüm bambaşka olmuş Kutsi. Kutsi diyorum bak. Kutsi bizi andı. Baha hakikaten. Reperde sana, repertuarda yardımcı olan oldu mu? Bu repertuarı Polat ve bu arada Selim Çaldıran'la çalıştık. Hı-hı. Selim abiyle çalıştık. Müzik yönetmenliğini Selim Çaldıran yaptı. Evet. Mikslerini sevgili Candar yaptı. Onların da çok etkisi oldu repertuara. Yani Polat'ın da çok büyük etkisi oldu. Şeyi düşündük. Yani benim sesime yorumuma uygun olabilecek, daha doğrusu benim yorum katabileceğim, bahaca okuyabileceğim şarkıları seçmeye çalıştık. Yaklaşık bir 70-75'e yakın şarkı arasında. Öyle eleyerek geldiniz yani. Yani şu an 7 albüm daha yapabilirdik. Yani Erkan, o kadar birbirinden değerli eser var ki. Şimdi birkaç telefonu daha alalım, sonra şu albüm kapağın çok enteresan olur. Ben ilk gördüğümde bir filmin sanki hatta hangi film diye böyle bir kafamı da kurcaladı. Bayağı bir uğraştım. Haberin yok mu? Yok. Dur biz bir telefon daha alalım. Tamam. Alo. Peki. Alo. Buyurun efendim. Erkan Bey kolay gelsin. Teşekkürler. Hemen tanıyoruz sizi. İstanbul'dan Hasan. Öncelikle size teşekkür ediyoruz. Böyle sevdiğimiz sanatçılarla bizi buluşturduğunuz için. Sağ olun efendim. Lütfen. Hasan Bey merhabalar. Seri ve kısaca hemen duygularınızı ve sohbetinizi alalım. Hatta çok bekleyen var. Bir sesini duymak istedim Baha Bey'in. Gerçekten çok seviyoruz. Aynı çizgide devam etmesini istiyoruz kendisinden. Hiç şüpheniz olmasın Hasan Bey. Seviyoruz, seviyoruz. İşte onu belirtmek istedim yani. Peki, teşekkür ediyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Hoşçakalın. Bu kadar popüler bir insan. 30 yaşına kadar bozulmadıysa bundan sonra da bozulmaz. 30 yaşına kadar güzel. Alo. Alo. Buyurunuz. İyi yayınlar. Sağ olun efendim, tanıyalım sizi de. Ankara'dan Doğan Fındık. Ankara'dan Doğan Bey, hemen konuşabilirsiniz, buyurun. Erkan Bey, önce şunu size iletmek istiyorum. Buyurun. Yani bu yayınınız gerçekten bence Türkiye'deki ulusal yayın yapan radyoların içinde hiç böyle bir yayın yok. Hepsini dinliyorum, inanın sizi takdir ediyorum. Çok sağ olun. 8 senedir de dinliyorum. Gerçekten başarınızı zevkle dinliyoruz. Teşekkür ediyorum. Takdir ediyoruz. Baha Bey'i de kutluyorum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Güzel bir eser olmuş. Yani güzel bir albüm çıkartmış. Çünkü o kadar çok son zamanlarda eski şarkılara, türküleri yorumlayıp çıkan şarkıcı çok ki. Gerçekten kaliteli bir eser çıkmış ortaya. Kaliteli bir albüm çıkmış. Yani arşivlerde yeri hazır şu anda. Devamı gelecek mi onu çok merak ediyorum. Çünkü o kadar çok eser var ki yorumlanacak ve Baha Bey'in ses rengine gidecek. Bir de şunu istiyorum Baha Bey'den. Lütfen halkla biraz daha kucaklaşın. Eski, ben 77 doğumluyum. Eski sanatçılar biraz işte kopukluk, iletişim, bazı imkanlar daha güçlü. Ama lütfen yeni nesil sanatçılar halkla biraz daha kucaklaşsın. İşte 81 vilayet, ilçe gibi o kadar festivaller. Yani biraz daha kucaklaşsınlar. Lütfen kendilerini halktan bu kadar soyutlamasınlar. Sadece CD, albüm içine sığıp ya da internette takılıp kalmasınlar. Yüz yüze biz artık böyle yüz yüze konuşma, yüz yüze dinlemeyi, biz buna çok hasretiz. Özellikle ses sanatında. Yani ses şarkıcıları ya da sanatçıları diyeyim. Onu düşünüyor musunuz? Önümüz yaz, çok şanslısınız. Albümümüz iyi bir zamana denk geldi. Öncelikle hakkımdaki düşünceleriniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, onurlandırdınız. Sonrasında tabii ki biz mümkün olduğu kadar, özellikle ben zaten, bizler konser sanatçısıyız. Yani müzisyen olduğumuz için altyapı olarak sahnede insanlarla birlikte enstrümanımızı kullanmak, onlarla aynı ortamı paylaşmak, bunlar bizim için çok önemli ve keyif verici unsurlar. Ama tabii ki bazı şeyler de gerekiyor bunlar için. Kendimiz direkt kalkıp gidemiyoruz. Bu organizasyonlar lazım, çeşitli çalışmalar lazım bunlar için. Ama şuna emin olun ki ben kendi açımdan hemen hemen her yere ulaşmaya çalışıyorum kendi adıma. İnşallah sizle de en kısa zamanda bir araya geliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Önemli katkılarınız oldu programa. Söyledikleriniz için de ayrıca teşekkürler. Hoşça kalınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ olun. Teşekkürler. Alo. Alo. Merhaba efendim. Merhabalar, ben Begüm. Begüm, hemen senden de kısaca alalım söyleyeceklerini, ardından son bir telefonla programı bitireceğiz. Buyur. Bahacığım, Sevda Büyüsü, nasılsın? Begüm, sanırım program ismi vermeyeyim. Bir programa gelip daha sonrasında bir CD imzaladım, değil mi Begüm? Evet, o benim. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Erkan'la böyle. Her zamanki gibi harikasın. Vallahi teşekkür ederim. Biz burada Erkan'la olmak çok keyifli. Her ay günde ben bunu yaşıyorum. Sizler de eminim radyolarınızın başında yaşıyorsunuz. Evet. Biz böyle kendi sanki evdeymişiz gibi sohbet ediyoruz. Sizleri dahil ediyoruz. İnanılmaz hoş ve keyifli bir ortam. İyiyim çok şükür. Yani albüm gerçekten iyi gidiyor. Daha da iyi oldu. Keyifli. Sağ ol Begüm'cüğüm. Peki Begüm, sana da çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kal. Kendine iyi bak Begüm. Bahacığım, ben bir şey rica edebilir miyim? Dinliyoruz. Bahacığım, mümkünse ben bir imzalı resim istiyorum. O gün galiba konuşmuştuk. Tamam Begüm, ben notlar alıyor burada arkadaşlarım, ben de ilgileneceğim özellikle. Tamam, tamam mı? Çok teşekkürler. Hoşçakal. Hoşçakal. Son telefon efendim. Alo. Alo. Efendim buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nereden? Siz misiniz? Nereden arıyorsunuz efendim? Ben Yozgat'tan arıyorum. Terzi İhsan amcanın. Yozgat'tan. İhsan amca lütfen 30 saniye içerisinde konuşup toparlayalım, programı bitireceğiz, oldu mu? Evet. Buyur. İhsan amca. En güzel bir isteğinizde bir parça istiyorum. Oğlum asker şeyde, İskenderun'da Çelebacer'e armağan ediyorum. İhsan amca hoş geldin öncelikle. Hayırlı tezkereler olsun şimdiden oğluna. Allah razı olsun. Allah bir an önce kavuştursun sizleri. Amin. Bizim son şarkımızda, göndereceğimiz şarkımızda. Evet, son şarkıyı Çelebi'ye armağan kardeş ediyorum. Çelebi için olsun. Peki hayırlı tezkereler olsun evladımıza. İyi akşamlar olsun. İyi akşamlar İhsan amcacığım, hoşçakal. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Baha, yine vakit hızla akıp geçti. Bu iki saat için sana çok teşekkür ediyorum. Ve bir teşekkür de Özpey peynirlerinden sana. Ben zaten o konuya değinmeden hiçbir zaman geçmedim ve geçmeyeceğim. Ben senin sayende daha öncesinde biliyordum ama çok deneyim olmamıştı. Ama ilk yayından bu yana yıllardır, evet, Özpey ile tanıştıktan sonra ben artık vazgeçmedim. Ve benim evimde mutlaka Özpey ürünleri var. Şu an yanımda bir sepet var, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Evdeki Özpey ürünlerini takviye olacak bu. Hadi bakalım, afiyet olsun. Teşekkürler Özpey'e. Sevgili Bahacığım, albümün bahtı da açık olsun. Sağ ol. Çok başarılı bir albüm. Fotoğraflar da ayrıca çok güzel. Bu sahil neresi Baha? Şile'de. Şile'de fotoğraflar, hmm, evet. Kubilay Kasap'a da teşekkür edelim burada. Güzel fotoğraflar. O dizayn Kubilay ve Polat'ın düşünceleriydi. Belki bundan sonra bazı projelerimiz de olabilir. Onlara sanki bir hazırlık mahiyetinde. Evet, peki. Efendim albüm tam bir gerçekten arşivlik albüm. Bu yaza damgayı da vuracak. Çok güzel ve akşam, yaz akşamlarında şöyle güzel CD çaları koyup çaylarınızı yudumlarken bu Baha'nın o enfes sesi çok güzel gidecek. Ben de çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum Baha'cığım. Erkancığım ben teşekkür ediyorum. Başarıların daim olsun. Eyvallah. Başarılarına ilgili zaten bir şey söylemeye gerek yok. Tüm ekip arkadaşlarıma, senin aracılığına teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Eksik her şey olma. Için çok teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, önümüzdeki hafta bir türkü ziyafeti yaşayacaksınız. Hüseyin Turan yeni albümü, beklenen albümü çıkıyor ve albüm çıkmadan ilk önce Radyo 7'de olacak. İlk önce o türküleri Radyo 7 dinleyicileri duyacak. Daha sonra diğer radyolarda ve televizyonlarda o türküler dinlenecek. Haftaya Hüseyin Turan'la Erkan'la Çok Canlı'da olacağız. Buluşmak üzere, hoşçakalın.